Hallo? moet je zo zeggen, Kermit de Kikker die praat zo. Hallo? Christie zei. Blijf ik een nuchter mens. Oh, ja, ik ben ook heel blij dat ik geen druk op kop. Oh ja, nul. Ja, ik vind dat zo smerig. Oh, nou, we zijn binnengesloten nu. Ondertussen is Kermit the Frog is interviewing. Hi, pardon. Naast bij jij. Ja, we moeten hier weg.